радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у зону цвярозасці, у мястэчка Моса. Я нарадзіўся тут. У краіне па шэрым небам. Мосары я ўпершыню пабываў у 2002 годзе, і найбольш яркае ўражанне атрымаў не ад парка перад касцёлам, а ад наведвання мясцовай крамы. Невялікая чарга з маладых і не вельмі мужыкоў стаяла па віно. Прылавак упрыгожвала два віды чарнілаў: валшэбная флейта колеру разбаўленага чаю і ядавіта-малінавы вішнёвы сад. Моладзь засяроджана купляла флейту. У цішы магазіна цалкам сур'ёзна гучалі кароткія рэплікі пакупнікоў: «Тры валшэбных флейты», «Дзве валшэбных флейты», «Пяць валшэбных флейт». Я не здзівіўся таму, што мосарцы аддаюць перавагу Моцарту перад Чэхавым, бо валшэбная флейта была крыху танней за вішнёвы сад. Нарэшце чарга дайшла да старога дзядка, які, вытрымаўшы тэатральную паўзу, на ўсю краму абвясціў: «А мне? Мне вішнёвы сад». Сказана гэта было з такім пачуццём, што прысутныя зразумелі: стары можа дазволіць сабе ўсё. Чэхаў быў рэабілітаваны. Сёння перад мосарскім касцёлам стаяць турыстычныя аўтобусы. Расейцы, што адпачываюць на рачанскіх санаторыях, едуць здзіўляцца прыгажосці каталіцкай Беларусі. У парк бясплатна ўжо не зойдзеш. У будцы сядзіць дзяўчына, што гандлюе білетамі па 3000. Грошы ідуць у раённы аддзел культуры. Ад згадвання зоны цвярозасці маладую асобу ажно перакрывіла. Ну, все тут против, все. Кто ничего не сказал. Все в цифра сделали, все, зона трезвости. Для мусорцев это был таки сюрприз приятный. Конечно, конечно. А сейчас, когда люди начали возмущаться, что сколько можно уже терпеть, то есть, что мужики начинают ехать за 6 километров в эту деревню, мороз не мороз, на велосипед сел и поехал. Там напивается, с собой еще прихватит, а здесь замерзнет посреди дороги. У 2005 годзе ксёндз Юзаф Булька атрымаў ад Александра Лукашэнкі прэмію за духоўнае адраджэнне. У жніўні 2009 здзейсніў сваю запаветную мару, вывеў вёску Мосар з прававога поля Рэспублікі Беларусі. А як інакш назваць сухі закон на тэрыторыі аднаго квадратнага кіламетра? Ну, Булька быў, пра Бульки было, пожалуйста. Ну, Бульки ж нет уже. Надо ж неяк троху жыць уже другой жизнью. А то привыкли булька да булька. Да тут к любому, наверное, любой дом зайди тут. Ну, некоторые, да, будут говорить, что, может, лепить было. Смотря, кто и кем проставится. Если под Мионили, допустим, у Саутков ближайшие вот 4 километра, и 6 километров у Удили, да, вот, это была бы зона трезвости. Потому что уже никуда нельзя рыть. Только у Глубока, или кто тут уже поедет. А так что, сел на велосипед, броня у Машины поехал, а надо пешком 2 километра сходить, наверное. Две кабеты, маці і дачка, скубуць у двары бульбу. Адна пенсіянерка, другая работніца мясцовага льнозаводу. Мужыкі сталі меней піць. Да перастаць. Тое самае, он паехаў у Луцку 10 часоў, накупляў, ну, ён бы тут прыйшоў бы, пахмяліўся, бутылачку купіў бы і пашоў бы, можа, піў усё, на гэтым устанавіўся. А так ён бярэць на ўсе грошы, сколько ёсць. А то добра, да дамоў не даедзець, можаце ў канаве дзець. А тады, пока даедзець, ён уже пахмеліцца і ўсё. Добрымі намерамі выслана дарога ў пекла. Да. Як высветлілася, сухі закон пахаваў у мусары не толькі гандаль спіртным, а ў прынцыпе ўвесь гандаль. Крама з-за нерэнтабельнасці закрылася. Возьмите вы на сегодняшний день 700 тысяч получивши, и что целый день надо 7 часов отстоять в магазине. Выручки нету, даже того самого ни пива, ни джин-тоника, ничего ж нету. А хлебом тебе теперь сметаной выручку не дашь. И тому крамы зусім нема у вас. Нема. То есть зона цвярозасці обернулась зоной в принципе продуктов нема. Да. Если что надо купить, это надо... Ну, лавка, ну так и тоже лавка. Два раза жить. Так, ну, а ли в автолавце есть спиртное? И тоже не разрешают. Нет, я тут не продаю, я чумаса. Тут не. Тут у нас рына не продаёт. Она была, начала сразу продавать, написали на яе. Теперь она не продаёт. То есть она въезжает, как за границу. Да. Просят же, и пожилые люди просят. То бишь работать задарма никто, 7 часов 8 отстоять, просто так за 700-800 тысяч там никто не охочет. А люди сами не хочут написать? Писали, и бесполезно. Нарушать посмертные традиции булькой не охочет, посмертно. Лучше всего ее не будет. Сухий закон – это его наипамятность. Да. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по мястечку Мосары. У эфиры Радио Скорына. Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. Все лето библиотеке 10 годов. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары. Талиновита, уникальна, без цензуры. Усё лето двойчи на тыдень. Гутарка с авторами библиотеки свободы. Книги можно скачать с сайта свобода.орг. 10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето. Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа по мястечку Мосары. Але подписи, как вернуть полноценный гандаль, мосарцы все ж сбирали. А что ж зробим? Мы интернет послали, мы и звоним, и пишем. Продавцов нема, и все. Открасть тое, что няма спецыялістаў, і ўсё. Як будзе, так адразу і адкрыць магазін. На шот магазіна, да, на шот гарэлкі. А мы ўжо і не заікаемся. А на шот гарэлкі не заікаемся. Вельмі добра. Не, у нас ніхто не мачарыцца, што у нас кісло няма. Нема на каго просто. Скажи, то нема на каго. Есть ніхто, что-нибудь на меня, кто-нибудь скажет, да я его вдоль и поперек оттяну. А выпить что? А что я жить? Для чего жить, чтоб не выпить? Ну скажите, вы не пьете? Да не пью. Конечно, пью. Я выпиваю, но не каждый день. Гости, праздники. А для чего жить, чтоб не выпить? Як аспрэчыць гэтую простую жыццёвую ісціну? Але ж ёсць у Мосары людзі, якія радуюцца сухому закону. Каля касцёлу гандлюе ларок з халодным квасам і мінералкай. Невялічкая кампанія з двух тётачак і аднаго мужычка глядзелі на мяне, як на пасланца сатаны. А Мосар находится не на территории Республики Беларусь, и он... Это совсем другая зона. Вне зоны доступа. Вне зоны доступа? Да. Нормально, очень хорошо. Пьем квас, мороженое едем. Нормальный образ жизни. То есть вся Беларусь отстала, да. А Мосар как раз выбился наперед. Мы вне зоны доступа. Никто не валяется, никто не поет, не матерится. Приехать мосарцы глубокое. Зачем уже другие люди? Я не за на трезвости приехали, не трезвые приехали. Чи в Минск приехать, я не приехал за на трезвости, не трезвые. Я не на пилище. Вы в своей стране живете, мы в своей. Каждому добро. А вот про цены так ничего не беспокоится, что мясо дорожает, хлеб, молоко, дячей кормить надо. А вот что, водки нема в мусор, так это вообще Беларусь беда. Виктор, средних годов мосарац, работник жилево-коммунальной господарки, глядит на эту проблему с усмешкой. Вот пришло до дорослого мужика такое зразумелое мужчинское жадание. Взять и вечером выпить 100-150 грамм. Как эту проблему вырешить у мосары? Нет. Нет. Только ближайшая глубокая. Ішлі вечарам. А в суседній вёскі? Ну, вечарам уже ж ужо на вёсках, якщо закрыто ўжо ўсё, до 5, до 6, до 8, ад сілы і ўсё, а вечарам... А як мужыкі гэтую праблему рэшаць? Луцк-Масарскі вёска, 2 кіламетры ад Мосара. Туды і едуць ганцы, ідуць. Ідуць. Днём по несколько рэйсаў. Дорога жизни да, такая. Да, да, і ёсць. Добра, а сам Йозеф Булька, ён ведал пра гэтую дарогу жизни? Чаму ён не ведал? И все равно ён... Да, да. Потом тут поднимали вопрос, собирали подписи, писали, и все равно сказали, что заранее, хай может троху память об Бульку обчихнить, тады может что поменяется. Но пока честь памяти Бульки решили пока не давать ничего. Сам Віктор кінуў піць 12 гадоў таму, і яго гэтая праблема не вельмі хвалюе. Там хоць і 12 гадоў ўжо не п'ювалі, гэта не Булькава заслуга, то што кінуў. Другія прычыны. Вы не п'ёце 12 гадоў? Да. І гэта заслуга? Не, хто хацеў піць, то і піў, і тады і цяпер п'ець. Я магу ў Мосары знайсці хоць аднаго чалавека, які мне скажа, што я кінуў піць, дзякуючы ксёндзу Бульку? Напэўна, не. Баяцца баяліся, бо ён сам хадзіў і участковага, і прадседацеля савета паднімаў. Баяцца баяліся, яго ўсе непрыятнасці не хацелі. Вот. Але хто піў, той, можна сказаць, і піў. Ксенза баяліся, ці яшчэ ўсё-такі была павага да яго? Была і павага. Была і павага. Была і павага. Гэта не секрэт, да. Ён многа тут чаго зрабіў. Стараўся чалавек і для людзей рабіў, і красату гэту наладзіў. А калі всплыла гэтая гісторія з ягоным агенцтвам у МГБ, гэта ніяк не пахіснула гэтую павагу? Ну, былі разговоры, што тут былі разговоры, але толку мне ніхто нічога не... Блукаючы па Мосары, я не пачуў ніводнага благога слова на адрас ксяндза Булькі. Вось што значыць аўтарытэт святара ў заходняй Беларусі. Ягоны аўтарытэт не пахіснуўся нават пасля абвінавачванняў Булькі ў супрацоўніцтве з МГБ з боку літоўскіх уладаў, фактаў, якія сам Булька адвяргаў. І нават метады насаджэння цвярозасці з дапамогай участковага не выклікалі вялікай злосці. Сапраўды, наваколле Мосара змянілася ў лепшы бок дзякуючы Бульку. Перад мястэчкам паўстала велічная крыжовая гара, дзе тутэйшыя ставяць крыжы ў памяць сваіх сваякоў. Мосар стаў сапраўды значным турыстычным аб'ектам, але што замінае раённым уладам вярнуць у Мосар цывільны гандаль? Праходзячая кабета усю адказнасць усклала чамусьці на мяне, але выказала вельмі цвярозую думку. Калі Мосар асаблівая зона, дык і заробкі ў прадаўцоў тут павінны быць асаблівыя. Так чаго ж не адкрываеце? Я журналіст. Так вот, надо ж журналісты, каб і адкрывалі. Это ж должны журналісты над этим работать. Што вёска адмірае? Вы ж знаеце, куды пісаць. Вот і пішыце. Вот это вам надо гэта, у торговлю ехаць, каб яны паднялі цэны. Хто вам на сягонішні дзень за мільён будзе сядзець? Ну, зрабілі трэзвасць, ужо чыпа якое скурсаводнае, нехай будзе і трэзвасць. Ну, дык дайце ставку, Вот 2 мільёны, дык тут бы почырасць была таргавацца. І таргавалі, і ўсё было бы. У ефіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведаліся ў зону цвярозасці мястэчка Мосар. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!